przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy Twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik Twojego serca. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Delikatny maślany croissant tylko po 69 groszy za sztukę. A paluch ziarnisty lub paluch z oliwkami jedynie po 49 groszy za sztukę. Więc przyjdź po croissanta za 69 groszy i paluchy ziarniste lub paluchy z oliwkami za 49 groszy. Lub po bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 grudnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Minęła 10, serwis Krzysztof Zyblewski. Zatrzymanie kolejnych osób z gangu wyłudzającego podatek VAT na masową skalę. Skarb państwa stracił kilkadziesiąt milionów złotych. Bronisław Komorowski to jedyny poważny rywal do fotela prezydenckiego, ocenia kandydat PiSu Andrzej Duda. Odpowiedź NATO na rosyjską agresję na Ukrainie ma dziś nabrać kształtów. Działania będą precyzować ministrowie państw sojuszu. Skarb państwa mógł stracić co najmniej 50 milionów złotych. Są kolejne zatrzymania członków gangu, który dokonywał przestępstw gospodarczych. 5 osób wpadło w ręce wrocławskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. To mężczyźni w wieku od 34 do 59 lat. Jeden z nich to kibic klubu piłkarskiego z Wrocławia. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli narkotyki, maczetę i kominiarki. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, mówi rzeczniczka biura Katarzyna Balcer. Osoby te usłyszały zarzuty zarówno działania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, ale także zarzuty prania brudnych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. I wszystkim tym osobom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na zarzuty, które zostały tym osobom postawione, wobec 3 z osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura apelacyjna we Wrocławiu. Do tej pory zatrzymano 21 osób. Osoby z tej grupy fikcyjnie rejestrowały na terenie zarówno Polski, jak i innych krajów firmy. Posługując się oczywiście lukami prawnymi, wyłudzały VAT. Chodzi o obrót m.in. paliwami płynnymi, obrót cukrem, katodami miedzianymi, samochodami i innymi przedmiotami, które umożliwiały kolejne przesyłanie faktur do kolejnych fikcyjnych firm i na tej podstawie wyłudzenia od Skarbu Państwa oczywiście zwrotów. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W samo południe dowiemy się, czy Bronisław Komorowski będzie ubiegał się o drugą kadencję. Na 12 zapowiedziano konferencję prasową prezydenta, a pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 maja. Ogłaszając termin, marszałek Sikorski poszedł prezydentowi na rękę, komentował w Trójce Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Dlatego, że będziemy mieli ferię różnych wystąpień oficjalnych prezydenta i 1, i 3, i 2, i 8 maja. Zresztą ta idea przeniesienia obchodów końca II wojny światowej na Westerplatte 8 maja bardzo mi się podoba. Inaczej patrzy na taką zbieżność dat Maciej Gdula z Krytyki Politycznej. Mam wrażenie, że taka kłótnia o te terminy to jest w dużej mierze teatr, bo można było wyznaczyć albo 3, albo 10, albo 17. To już jest zupełnie kuriozalne, no bo można powiedzieć, że Radosław Sikorski poszedł na rękę PiS-owi, bo wyznaczył termin wyborów dokładnie 10, co wiadomo będzie mobilizować zwolenników PiS-u. Tymczasem kandydat PiS-u Andrzej Duda uważa, że walka o prezydenturę rozegra się między nim a Bronisławem Komorowskim. Jak mówił w Polskim Radiu, prezydent ma łączyć Polaków i dlatego obecny szef państwa powinien zainicjować dialog między rządem a uczestnikami obecnych protestów społecznych. Ja uważam, że prezydent powinien zaapelować do rządu o ten dialog, że powinien sam ten dialog zainicjować jako bezstronny arbiter, no ale cóż, pan prezydent Komorowski widocznie uważa inaczej, że bezpiecznie jest zostać w pałacu, nie wychylać się, żeby się nie narazić żadnej ze stron. Z sondażu TNS Polska wynika, że Bronisław Komorowski może liczyć na poparcie 52% głosujących, Andrzej Duda na 12%, a kandydatka SLD Magdalena Ogórek na 5%. Co czwarty ankietowany jeszcze nie wie, na kogo będzie głosować. NATO ma podjąć kolejne kroki obronne w związku z agresywnymi działaniami Rosji wobec Ukrainy. Ministrowie obrony państw sojuszu będą rozmawiać o działaniach wojskowych na wschodzie Europy. Chodzi między innymi o szpice, rozbudowę dotychczasowych sił szybkiego reagowania i centra logistyczne.

the toughest thing that I ever did was talk to the kids on the phone. When I heard them asking questions and knew that you were all alone. Can't you understand that the government left me out of work? I just couldn't stand the looks on the faces saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing our scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar, mice in the rain. Your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. Marillion z płyty Tomasz Beksiński In Memoriam. Polecamy szczególnie. Nasza płyta tygodnia. Jeden egzemplarz otrzymuje pan Jacek z Nowego Sącza, a drugi pani Marta z miejscowości Kowal. Proszę czekać na przesyłkę. Do południa. Piotr Strzeżysz jest jedną z tych osób, które nie potrafią stać w miejscu. Upodobał sobie rower, którym zimą przemierzył Himalaje, gdy temperatury spadały do minus 30 stopni Celsjusza. Rowerem pojechał też w Andy i Kordyliery, również zimą. Był jednym z uczestników wyprawy Afryka Nowaka, jednego z największych przedsięwzięć podróżniczych ostatnich lat. Dwukrotnie wyróżniony podczas kolosów, autor kilku książek, zresztą okładka ostatniej z nich nosi na sobie trójkowy znak jakości. Gdzie jest teraz Piotr Strzeżysz? No gdzie jest? No oczywiście jedzie, jakżeby inaczej. Wyruszył z Alaski, a za cel obrał sobie ziemię ognistą, miasto Ushuaia, południowy kraniec Ameryki Łacińskiej. Wyruszył w maju ubiegłego roku, powtórzę, w maju ubiegłego roku, a do końca podróży pozostały mu raptem tylko 3 tygodnie jazdy. Miałem okazję rozmawiać z Piotrem kilka dni temu, gdy zatrzymał się na krótki odpoczynek w jednym z argentyńskich miast, gdzieś przy drodze. To jedna z rzadkich okazji, by zbliżyć się do takich no, prawdziwych realiów podróży, z którymi mierzą się ludzie goniący za impulsem serca, za wewnętrzną potrzebą szukania własnej drogi. Zapytałem Piotra, jak to jest w przypadku tak długich podróży, przypomnijmy, z Alaski do ziemi ognistej. Na początku trasy motorem napędowym pewnie jest perspektywa celu, ale gdy w końcu cel jest już tak blisko, to być może zaczyna przeszkadzać. Wydaje mi się, że chyba nawet odwrotnie jest, że na początku ten cel to on nawet trochę przeszkadza niż pomaga i nie jest taką siłą napędową, dlatego że wydaje się być tak odległy, no że można popaść w jakieś takie zwątpienie chyba nawet czasami, że ojej, zostało mi powiedzmy tam jeszcze, nie wiem, 20 tysięcy kilometrów do przejechania, a jestem taki zmęczony, że nie mam siły wstać z namiotu rano. Znaczy, no fajnie, że dojechałem aż tak daleko, ale już kilkakrotnie podczas tego wyjazdu prawie byłem jedną nogą w kraju z różnych powodów i ten cel się jakoś tak rozmywał, a on teraz to już się chyba tak zupełnie się rozmył. Tak przestało być dla mnie istotne, czy dojadę do tego Ushuaia, czy nie dojadę. To jest jakiś taki punkt na mapie, który wydaje mi się taki jakiś abstrakcyjny i to nie jest najważniejsze. Nie wiem po prostu, co teraz jeszcze przez te kilka tygodni, które mi zostały, będę robił. Poza tym jestem coraz bardziej zmęczony. Już teraz odpoczywam właśnie. Fizycznie się trochę już słabo czuję i psychicznie też trochę już mam dosyć i już najchętniej bym chyba jutro wracał. Ale jeszcze muszę się trochę przemęczyć i poczekać ten niecały miesiąc. Trudno się dziwić, że po tak długim i dużym wysiłku przychodzi zmęczenie ciała. Zapytałem Piotra Strzeżysza, co ze zmęczeniem głowy? Czy to też może być problem? Zmęczenie głowy jest to wiele ważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu no w ogóle decyzji o tym, czy ja mam wstać, czy mam jechać, czy ja w ogóle mam ruszyć. Najpierw rusza głowa, a potem ruszają nogi, więc no zmęczenie głowy tak, jest chyba takim czynnikiem decydującym, bo siły fizyczne to jakoś tam można z siebie wykrzesać zawsze, mniejsze bądź większe, ale jak w głowie nie ma chęci jazdy, no to nogi tutaj na niewiele się zdadzą. I no pojawiają się pytania o sens tego, co się robi podczas takiego wyjazdu. One są właściwie na okrągło, a im człowiek jest bardziej zmęczony, to tych pytań jest więcej i one czasami jakby przesłaniają tą przyjemność z jazdy. No oczywiście wszystko zależy od punktu siedzenia. Ja teraz, prawda, siedzę tutaj zmęczony, najchętniej bym się gdzieś położył i nie wiem, odpoczął. Ale jak wrócę do domu, to wiem, że po tygodniu czy po dwóch tygodniach będę tęsknił za tą drogą tutaj i będę na to patrzył zupełnie w inny sposób. Więc jakby ten dystans jest bardzo ważny. Teraz brakuje mi tego dystansu. Jestem tu po prostu w tym miejscu, obok mnie są jacyś ludzie i wszystkiego jest za blisko, jest za dużo, jest za wyraźnie. I to zrozumienie potem jakby tego wysiłku, czy tego sensu, w cudzysłowie, tego wyjazdu, czy jakiegoś samozadowolenia z bycia tutaj, no to ono później dopiero przychodzi, po jakimś takim właśnie momencie, kiedy już człowiek ochłonie trochę. Jak Państwo słyszą, w tle słychać też dobrze ruchu liczny, bo w trakcie tej nagrania tej rozmowy Piotr miał przerwę w jeździe, był w jednym z miast południowej Argentyny. 9 miesięcy na rowerze w pojedynkę i to jeszcze nie koniec. Czy w trakcie takiej podróży pojawiają się w głowie pytania o sens tego typu przedsięwzięcia? Czy istnieje odpowiedź na pytanie, po co ja to robię? Czasami sam siebie pytam, jaki to ma sens. Czy to ma większy sens od tego, że ktoś rano wstaje i idzie pracować do korporacji, czy to ma sens większy niż jakieś inne przejawy codziennego życia? Nie wiem, no ja po prostu się teraz w tym momencie w jakiś tam sposób realizuję i w jakiś tam sposób wybrałem właśnie taką drogę. To nie jest pierwsza duża podróż Piotra Strzeżysza rowerem. Pytanie, które się musi pojawić, czy wyprawa z Alaski do Ziemi Ognistej jest dla niego kontynuacją tych poprzednich wypraw, czy jednak zmianą, nowym rozdziałem? To jest jakby taki kolejny krok. Nawet trudno powiedzieć, czy on jest dalszy, czy on jest bliższy, czy on jest jakiś poważniejszy, czy on jest ciężki, choćby dlatego, że cały czas jeszcze do dzisiaj borykam się z zapaleniem zatok, którego się nie pozbyłem. Więc z tych względów właśnie takich, że ciągle miałem problemy ze zdrowiem, on był ciężki. Ale jeśli chodzi na przykład o teren, no to nie był jakiś najcięższy, bo prawie cały czas jadę asfaltem. Z rzadka mam jakieś szutrowe drogi, to dosłownie może było ich, nie wiem, ze 200 kilometrów. W Peru rzeczywiście były bardzo wysokie podjazdy, ale też nie były najwyższe, na jakich byłem, więc powiedziałbym, że to jest po prostu taki kolejny krok, zupełnie taki naturalny, tak jakbym szedł i idę dalej. Kolejny klocek do tej układanki, którą kiedyś tam sobie wymyśliłem i układam, mniej lub bardziej świadomie. Pojawił się pomysł, chciałbym przyjechać sobie z Alaski do Patagonii i kiedyś może to zrobię i to się powoli udaje. A czy będzie kolejny wyjazd i czy będzie kolejny krok? Myślę, że tak, póki mam siłę. Piotr Strzeżysz w trakcie 9-miesięcznej samotnej rowerowej wyprawy przez obie Ameryki. Więcej na ten temat już za chwilę. Yeah. I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. A rock-a-muffin is a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. The dear rock-a-muffin is a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear rock-a-muffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. I still remember you and what we used to had. So I say this my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yeah, yeah. So, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Rock-a-muffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear rock-a-muffin, should I not fall it down? Cause he is the wisdom of a nut to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yeah. To trójka, 29 minut po 10, audycja do południa. Wracamy do Argentyny, którą na rowerze pokonuje w tej chwili Piotr Strzeżysz. Zaczął 9 miesięcy temu na Alasce, a chce dojechać do Patagonii, na południowy kraniec Ameryki Łacińskiej. Potężny wysiłek fizyczny i bardzo ograniczony budżet. Jak w takim razie wygląda typowy schemat żywieniowy Piotra? Ostatnio wygląda następująco. Na śniadanie duża porcja płatków owsianych z rodzynkami i orzechami, do tego kakao, wszystko zalane wrzątkiem. Obiad, w zależności od tego, co się akurat trafi, a kolacja, no pyszna, makaron z parówkami. To teraz tak jest, ale na przykład w Boliwii czy w Peru było zupełnie inaczej, bo tam wszędzie były tak zwane komedory i można było na ulicy się zatrzymać i za naprawdę no grosze, za złotówkę, za 3 złote kupić sobie obiad. Tym bardziej, że i Boliwia, i Peru, i w Kolumbii zresztą też, ale szczególnie w Boliwii i w Peru były przepyszne zupy. I te zupy były bardzo kaloryczne i dobre. Były z warzywami, gęste, najczęściej z dodatkiem kinły, czyli komosy ryżowej. To jest taka kaszka, która w Polsce osiąga jakieś zawrotne ceny, a tam jest względnie tania. No i zawsze do tej zupy jest jakieś drugie danie. Tam też były ziemniaki, były ryż. No ryż wszechobecny, więc to nie było tak, że ja przez kilka miesięcy się odżywiałem jakimiś schemizowanymi płatkami, kakałem, parówkami i makaronem. To jest teraz jakby taka trochę konieczność, bo są po prostu bardzo długie czasami odcinki 300-400 kilometrów, gdzie nie ma nic poza stacją benzynową, albo nawet i tej stacji nie ma. No więc na te 300 kilometrów no muszę wziąć po prostu jedzenia więcej, a nie wezmę nic świeżego. Muszę wziąć wszystko suche. To suche nie jest zbyt zdrowe. Stąd właśnie te parówki z makaronem. Piotr za swoją rowerową wyprawę płaci z własnej kieszeni. No i ta kieszeń nie tak dawno pokazała dno. Ci, którzy czytają blog Piotra, byli zaniepokojeni dość poważnie tonem jego wpisów. Niepokojące też były zdjęcia, na których autor bloga wyglądał na wręcz wyczerpanego. Brakowało środków nawet na jedzenie. No tak, rzeczywiście w pewnym momencie zaczęło mi brakować pieniędzy. No i tutaj co? No można oczywiście kombinować i robić różne dziwne rzeczy, wejść do restauracji i się zapytać, czy nie mogę zgarnąć jakichś resztek ze stołu, czy iść na tył supermarketu i wygrzebać jakieś wyrzucone przed momentem owoce, które są na pół zgniłe, ale dadzą się zjeść i tak dalej. Ale to jest już po prostu, no robi się mało przyjemne to raz. Zabiera czas to dwa i to już mnie po prostu nie bawi. Kiedyś mnie bawiło, jak miałem tam naście lat i jeździłem po Europie za grosze, a teraz już nie. I zupełnie bez mojej wiedzy jeden ze znajomych w Polsce zorganizował na Facebooku zbiórkę pod tytułem Zupa dla Piotra. I od większości zupełnie obcych ludzi dostałem całkiem dobry zastrzyk finansowy. Znaczy znów nie jakieś kokosy, nie polecę sobie, nie wiem, teraz helikopterem nad ziemią ognistą, ale mogę iść sobie do restauracji, kupić sobie kotleta z surówką. Argentyna okazała się strasznie droga, tutaj za $10 dziennie się po prostu nie da wyżyć. Nawet przy takim sposobie podróżowania, bardzo minimalistycznym, jaki ja preferuję, czy jaki stosuję, $10 w zupełności wystarczało w krajach typu Boliwia, Kolumbia, Peru. Gorzej było w Panamie, Kostaryka była bardzo droga, Nikaragua była tania. W Meksyku wydawałem trochę więcej, koło 15. W Stanach paradoksalnie wydawałem też koło 10-12 mniej więcej. Zupełnie inaczej się jedzie, jak się, nie wiem, no dobrze zje i ma się jeszcze ten taki psychiczny komfort tego, że gdyby się coś stało, no to ja mam tam jeszcze jakąś rezerwę minimalną. Więc no jestem strasznie wdzięczny, naprawdę, po prostu zupełnie... I uważam, że nie zasłużyłem, ale strasznie dziękuję. Piotr Strzeżysz wciąż jedzie z Alaski do Patagonii. Za 3 tygodnie ma nadzieję dojechać do celu. Trzymamy kciuki. Jak Państwo słyszeli, romantyka takich dużych, długich podróży ma wiele odcieni i cieni. Losy Piotra Strzeżysza mogą Państwo śledzić na jego stronie onthebike.pl, a na naszej stronie, na stronie Trójki, już teraz do zobaczenia są zdjęcia Piotra z trwającej właśnie wyprawy. Podróż w trakcie trwania. Do tego wątku wrócimy jeszcze do południa przed 11.

Warszawę, tak. Brasów, dojechałyśmy do Bukaresztu. Następnie wjechałyśmy do Bułgarii i przez Burgas i Małko Tarnowo wjechałyśmy do Turcji i zakończyłyśmy naszą trasę w Stambule. Jak wyglądały warunki na drodze? Bo jednak zima trwa. W Rumunii mogło być ciężko. Bardzo mocno przygotowywałyśmy się na zimę i na śnieg oraz plus. Jednak pogoda zaskoczyła nas i tak naprawdę mieliśmy o tyle pierwsze warunki, się zdawało, że będą. W sumie bardzo dużo deszczu, ale temperatura była przeważnie na plusie. Trochę mamy problemy techniczne. Halo, halo, słyszymy się? Halo? No niestety, Katarzyna Jadaluk, liderka etapu drugiego rowerowego Jamboree, etap, który się właśnie w tej chwili kończy, dzisiaj dosłownie przekazanie pałeczki nastąpi. Liderem kolejnego etapu trzeciego będzie Leszek Fidelus. Proszę śledzić rozwój wypadków. Rowerowe Jamboree trwa jeszcze dobrych parę miesięcy trasy. Przypominam, trasa wjedzie z Polski, dokładnie z Warszawy, do Japonii rowerami. Now it's Istanbul, now Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Now it's church delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back. Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Now Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Constantinople, no you can't go back to Constantinople, been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. W Stambule rusza trzeci etap rowerowego Jamboree, potem już łatwo, bo po Turcji będzie tylko Irak, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Chiny, a potem już łatwo do Japonii. Zaproszenie mam dla Państwa. Przedpremierowy pokaz filmu Samba. To 11 dzień lutego, godzina 20.30, kino Muranów w Warszawie. Film Samba. 22 i 7 trójek. Mamy sporą garść biletów. Thank you. do południa. Autopromocja.